na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Kariera i powiązania Tomasza S., który uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl, były tematem rozmów gości śniadania w Trójce. Strażacy kontrolują wszystkie rzeki w regionie w związku z wczorajszym pożarem w Siemianowicach Śląskich. Już dziś wieczorem żużlowcy będą rywalizować o Grand Prix na Stadionie Narodowym. Droga zawodowa Tomasza S. i jego powiązania to jeden z głównych tematów rozmów polityków w śniadaniu w Trójce. Były sędzia uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny. W Polsce stracił immunitet, prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Tomasz S. miał w poprzednim obozie władzę protektorów, uważa poseł KO Michał Szczerba. Łukasz Piebiak, który wnioskuje o pilne przeniesienie sędziego Szmyta do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest Michał Wójcik, który wnioskuje o dostęp do informacji niejawnych dla pana Szmyta. Zarzuty pod adresem polityków z poprzedniej ekipy rządzącej padły też ze strony posłanki Trzeciej Drogi Aleksandry Leo. Stwierdziła, że PiS hodowało szpiega i zdrajcę. Nie bójmy się słowa, no był to ruski i białoruski agent. Pytanie jest takie. Gdzie były służby? Zdaniem posła PiS Waldemara Budy to właśnie służby ponoszą winę za wyjazd Tomasza S. Człowiek podejmuje decyzję, wyjeżdżam jako były sędzia, wyjeżdżam i tam opowiadam o tym, co robiłem. No to ile to trwa, to przygotowanie? Kilka tygodni, kilka miesięcy i szereg czynności podejmuje w tym zakresie i nie ma żadnej reakcji. Ucieczka byłego sędziego to jeden z głównych tematów kolegium do spraw służb zwołanego wczoraj przez premiera. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Małopolscy strażacy oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrolują wszystkie rzeki w regionie w związku z wczorajszym pożarem w Siemianowicach Śląskich. Zanieczyszczenia dostały się do rzek na Śląsku i trafią do Małopolski. W powiecie oświęcimskim interweniują strażacy z Komendy Wojewódzkiej oraz inspektorzy. Na razie nie wykryto żadnych zanieczyszczeń, mówi rzecznik straży Hubert Ciepłe. Między innymi w powiecie oświęcimskim na rzece Przemsza strażacy rozłożyli zaporę sorpcyjną, zwodowali również ponton i nie stwierdzili na obecną chwilę żadnego zagrożenia. Wojewoda Małopolski polecił służbom stałą kontrolę rzek. Ostatniej nocy w różnych regionach Polski była widoczna zorza polarna. To efekt wzmożonej aktywności Słońca. Fizyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik Krzysztof Kowalczyk wyjaśniał, że aktywność Słońca przebiega w 11-letnim cyklu. Teraz gwiazda jest w fazie maksimum, co oznacza więcej wyrzutów materii ze Słońca, w tym wyrzutów naładowanych elektrycznie cząstek. Te cząstki, które przedostaną się, zwłaszcza w okolice ziemskich biegunów magnetycznych, to tam właśnie najwięcej tych cząstek w górnej warstwie ziemskiej atmosfery uderzy, pobudzając do świecenia cząstki w ziemskiej atmosferze. Więc tutaj tlen, azot zaczyna świecić, azot w kolorach bordo i purpury, tlen na zielono i czerwono może świecić. No nawet wodór i hel, których są śladowe ilości przecież w ziemskiej atmosferze, też świecą i czasami to nawet takie egzotyczne barwy jak niebieskawa się mogą pojawić, nawet biała. Ekspert wyjaśnia, że kształty zorzy są związane z przepływem prądu w jonosferze około 100 km nad Ziemią na granicy atmosfery i przestrzeni kosmicznej. Już dziś wieczorem żużlowcy będą rywalizować o Grand Prix na Stadionie Narodowym. W Warszawie rundy Mistrzostw Świata jeszcze nigdy nie wygrał Polak. Dziś powalczy czterech naszych reprezentantów, w tym Bartosz Zmarzlik. Czterokrotnemu Mistrzowi Świata szczególnie zależy na wygranej na Narodowym. To w końcu najbardziej prestiżowe zawody cyklu. Na te zawody w kalendarzu żużlowym czekają kibice z całego świata. Ściganie na Stadionie Narodowym to absolutnie najlepsza promocja speedwaya z możliwych, a do tego najbardziej prestiżowa runda cyklu indywidualnych Mistrzostw Świata. Nie ma wątpliwości Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, reporterka Speedway Grand Prix. To runda, która podoba się bardzo mocno kibicom. Pojawia się tutaj ponad 50 tysięcy kibiców, ale też sami zawodnicy czują, że to jest coś wyjątkowego. Tutaj każdy mówi o tym, że chce to wygrać. Odczuwają no taką chyba dodatkową presję w związku z tym, że to jest właśnie Warszawa, że to jest Stadion Narodowy, jednodniowy tor. Dużo takich elementów, które wpływają na to, że to jest naprawdę fantastyczne wydarzenie. W akcji zobaczymy dzisiaj czterech Polaków, w tym czterokrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, który celuje w zwycięstwo. Stałby się w ten sposób pierwszym polskim zwycięzcą na Narodowym. Rywali ma jednak z najwyższej półki. Wśród nich jest lider klasyfikacji generalnej, Australijczyk Jack Holder. Zmarzlik traci do niego 6 punktów. A początek ścigania na Stadionie Narodowym o 19:00. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

shine in our souls because of them. The whole world up under them. Their bosoms like a tunnel. Soon to run into the sun. Ciphering the scales. Each generation heals from trauma. A little more, they set the score, the precedent. They built the floor, the ceiling is irrelevant. We want more for the betterment of our whole. Mama holds us close so they can't hold us. Old wisdom knows us well. She pulls us in and tells us secrets. Feeds us with her well, she preaches. Wellness, beat the bell. It rings and shatters all the stigma. The enigma is a pattern passed down like matter. Brings us gifts to get that we matter. We no different from them. We make a difference after we witness their valor. Their spirit is ours. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your aunt's sister, your grandma, your great great grandma. Mur Madery zawsze w moim sercu i nie tylko w moim, tak samo jak w moim sercu i myślę także, nie myślę, wiem, w sercu Katarzyny Borowieckiej są komiksy, więc jak dzisiaj mogło być inaczej? Będziemy rozmawiać o komiksach, z nami już Paweł Timofiejuk, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W moim sercu też są komiksy. Naprawdę? To zabrzmiało jak taki cytat, który potem wycina się do wielu wypowiedzi. Tak. Lepiej cytat niż serce. Można z tego... Lepiej cytat niż serce. No i to jest właśnie, przedstawiam Państwu, Paweł Timofiejuk w całej okazałości. Jeszcze nie w całej, bo gdyby ją pokazał, pokazał siebie, ujawnił w całości, no to naprawdę moglibyśmy tutaj rozpocząć rozmowy nie tylko o komiksie, ale do komiksu wróćmy. Team of Comics. To jest jedna z świetnych oficyn, które wydają w Polsce komiksy. Ty zawiadujesz dokładnie Timofową schedą. Świetne naprawdę propozycje, które niedługo będziemy mogli też zobaczyć na targach, ale cichosza, bo targi pod koniec maja, więc mamy za dwa tygodnie mamy jeszcze trochę czasu. Ja obiecuję, że Katarzyna Borowiecka, jak tylko wróci, to weźmie po prostu a razem targi z targami. Też Festiwal Komiksowy Warszawa. No i proszę bardzo, tyle atrakcji. I od razu możemy ogłosić, że te dwie imprezy są do wpisania do kalendarza, ale chciałam cię podpytać o komiks, który całkiem niedawno wydaliście. Komiks, który myślę jest taką opowieścią, której się nie spodziewamy po opowieści graficznej, szczególnie jeśli ten świat śledzimy. Nie spodziewamy się dlatego, że przez te narracje opowieściowe, komiksowe przewalają się bardzo takie niejednokrotnie ważne historie. Czy to są opisy historyczne, czy to jest odniesienie się do jakiegoś ważnego momentu. Przeróżne narracje w komiksach znajdziemy. Natomiast codzienność i coś takiego, co moglibyśmy nazwać emocjami, które nam towarzyszą z dnia na dzień, które nie są łatwe, a jednocześnie no, wydają się takie prozaiczne, nieważne, żeby w ogóle zaprzątać sobie nimi głowę, a szczególnie jeżeli mamy coś, jakąś wiadomość do wysłania światu, to to za często się nie zdarza. Natomiast wszyscy, którym ufam, i Tommy Parrish, to jest kolejna fantastyczna propozycja. Druga, ponieważ Tommy Parrish wcześniej wydał u was Kłamstwo, jak to robimy. Wydał, przepraszam, to jest od razu powiedzmy, wydało, ponieważ... Wydali. Tommy, taką formę Tommy woli, żeby używać. I taką kocha i w takiej czuje się autentycznie. Dokładnie. Zatem Kłamstwo i jak to robimy, to też była fantastyczna propozycja, która opowiadała dokładnie o takiej codzienności, ale też o zmaganiach naszych z tożsamością, z poczuciem się w grupie, z poczuciem się dobrze w ogóle w świecie, który nie zawsze jest chętny, żeby nas w większości przyjąć do siebie. Więc... Nasz własny los nigdy nie jest taki, jak sobie zaplanowaliśmy albo wyobraziliśmy. I w Kłamstwie, i we wszystkich mamy właśnie ten świat, który płynie, a my musimy płynąć z nim. I kształtując swoją własną osobowość, swoje własne relacje, zachowania, staramy się... Płynąć razem z tym światem, odnaleźć się w tym świecie. I tak jest też z bohaterkami, wszyscy, którym ufam. Eliza i Sasza, przyjmijmy, że jest to taka opowieść, która jest bardzo uniwersalna. Nie jest osadzona w żadnym konkretnym mieście, w żadnym konkretnym kraju, ale jest osadzona w zwykłym, codziennym życiu i zmierzaniem się z przeróżnymi problemami. Eliza, bardzo ciężko pracująca, ale także poetka, po godzinach bardzo ciężkiej pracy zagląda do klubów, do pubów, żeby spoken word swoje takie ubogacić, tak, żeby tak, bo chyba zajmuje się spoken word. Ja tak można było po obrazkach trudno stwierdzić, ale poezją na pewno. Ale jest tam też jakaś melodia, więc po nocach czy po wieczorach zagląda do barów, żeby tam dorabiać za marne grosze, ale jednocześnie rozwijać to, co kocha, czyli wyjmowanie na zewnątrz to, co ma się w środku za pomocą słów. I z drugiej strony Sasza, młoda, poszukująca dziewczyna, która także gdzieś zmaga się z zupełnie innymi problemami, wraca do domu rodzinnego, jest na garnuszku mamy i taty, jednocześnie dorabia jako prostytutka. Także, bo tak, taki los zgotował, jej scenariusze. Więc te dwie postaci są taką główną osią tej opowieści. Opowieści, która tak naprawdę, co nam mówi, co nam przekazuje? No, która tak naprawdę nam mówi o tym, że no, musimy się pozbierać w naszym życiu, tak naprawdę. Chyba to jest najlepsze słowo, które można powiedzieć, i że nie zawsze to, w jakich konwenansach, relacjach, to, co nam starają się wszyscy narzucić, jest tym, czym powinno być. Bo to nie jest tak, że musimy być zaszufladkowani. Bo pamiętajmy, że w opowieści pojawia się też syn, pojawiają się też mężczyźni co jakiś czas, ale to z drugiej strony pokazuje się, że tutaj jest narzucona rola matki, narzucona rola kochanki, a to nie gra w sercach bohaterek. Tutaj mamy podążanie w innym kierunku i właśnie Tom i Paris starają się właśnie zawsze historię opowiadać w taki sposób, żeby to podążanie w innym kierunku odnaleźć w życiu codziennym, w normalnym życiu, które nas otacza. Tom i Paris opowiadają historię, a oczywiście starając się w planie takim narracyjnym czy dramaturgicznym rozłożyć na kolejne kartki jakieś napięcie, spróbować zwrotów akcji, chociaż to jest opowieść, która płynie bardzo spokojnie. I ten spokój jednocześnie kontrą do niego jest to, jak ta opowieść wygląda wizualnie. Dokładnie. Bo tutaj otwieramy, nawet nie musimy otwierać, spoglądamy na okładkę i być może jeszcze nie spodziewamy się tego, co zobaczymy w środku, bo okładka wprawdzie jest kolorowa, ale to, co się dzieje w środku, dopiero wybucha barwą. To jest taki specjalny zabieg, nie po raz pierwszy go oglądamy przy okazji Tom i Parisa, który sprawia, że o sprawach bardzo trudnych, skomplikowanych, bardzo często nawet granicznych, opowiadają za pomocą no, niesamowitego koloru, barwy i takiej organiczności, takiego nasycenia. Takiego specyficznego ukazania postaci. To można tutaj się odnieść troszeczkę do socrealizmu, troszeczkę do kubizmu. Tutaj należy szukać źródeł stylu graficznego Paris i patrzeć bardziej w ten sposób, że właśnie te postacie, jak to bardzo wielu recenzentów zwraca uwagę, pisząc o tym komiksie, że to jest brzydkie. To jest brzydkie. To nie jest brzydkie. Bo ktoś pisze, że to jest brzydkie? Oczywiście, bardzo wielu osobom nie podoba się ten styl graficzny, no ale to też wynika z tego, że przyzwyczaili się do określonego stylu, który udali je ten realizm, jest tak naprawdę hiperrealizmem, jest prostym przypisaniem rzeczywistości. A no i też nie z wyobcowania ze stylami graficznymi, które funkcjonują im malarskimi, funkcjonują w świecie sztuki. A tutaj widać, że to jest próba właśnie przeniesienia innej interpretacji graficznej rzeczywistości i bardzo udane wplecenie tego w ogólny nurt pokazanie, jak wygląda rzeczywistość, bo po co mi 10 raz pokazywać na przykład scenę na ulicy narysowaną realistycznie? A ja bym chciał ją zobaczyć właśnie w taki sposób, gdzie ten realizm płynie właśnie w kierunku kubizmu, pokazuje troszeczkę wynaturzone postaci, gdzie kolor też odgrywa swoją rolę. Ale postaci są przeskalowane też na przykład. No dokładnie, tak? One są wynaturzone, czyli większe, mają nierówne ręce, nogi, głowy momentami. I to wszystko, jak ogląda się tą historię, czyta się tą historię, to wspaniale gra. I z drugiej strony też budzi niepokój i zaburza odbiór dla osób, które się nie przyzwyczaiły do tego, że ze sztuką należy obcować właśnie w ten otwarty sposób, a nie zamknięty. Dokładnie, ale to staramy się, myślę, tutaj mówić za każdym razem, że otwartość głowy to jest coś, co pozwala nam bardziej rozumieć świat, spoglądać na niego, dokładnie, być ciekawie i go myślę, odbierać. Że ten styl też otwiera zamknięte serca też, o których wspomnieliśmy na początku, bo ten styl doskonale współgra z tematyką, pokazując te tematyki nie tylko, że wszystko jest opisane w sposób cis, ale mamy też tutaj pełną spektrum queerowe, więc rzeczywistość nie zawsze jest taka, jak sobie ją wyobrazimy. Jak ktoś chce ją napisać, tylko każdy pisze sobie swoją własną rzeczywistość swoimi własnymi myślami, uczuciami i relacjami, które buduje. Otwierajmy serca. To jest bardzo ładny przekaz na koniec naszej rozmowy. Zupełnie już zmierzając do finału, niech nasz statek dopłynie do portu. Jak myślisz o tym, jaki komiks chcesz, aby się pojawił w twoim katalogu jako następny, to co wybierasz, na co spoglądasz, kiedy chcesz coś mieć i chcesz nam opowiedzieć? Dosyć sporo ich wydaje. No to na przykład teraz w kwietniu wydałem 2 świetne komiksy, Piętno bohaterów, Davida Sali, który jeszcze nie istniał na polskim rynku, świetnie rysujący twórca i opowiadający o relacjach z dziadkiem, z ojcem, pokazujące, jak te sytuacje z życia, wybory życiowe właśnie naszych przodków, gdzie jego dziadek był republikaninem w Hiszpanii, musiał uciekać przed faszystami, a potem biorąc udział we Francji w wojnie przeciwko nazistom, trafił też do obozu koncentracyjnego, przeżył ten obóz. Ale jak to wpływa na nasze dorastanie, na nasze odbieranie rzeczywistości, na opowieści rodziców, którzy są wychowani przez takiego człowieka. To wszystko wbrew pozorom wydaje się, że jest oderwane, ale w rzeczywistości wpływa na nas i kształtuje nas. A drugi komiks, który już wyszedł, to jest Spa. Spa, czyli będziemy dbać o siebie, nawilżając się przy różnymi dziwnymi olejkami. Można tak powiedzieć, ale jak już mówimy o tym odpoczynku i tak dalej, tutaj pojawia się ten w tym komiksie niepokój. Jak ktoś lubi Junji, to Davida Lyncha, inne rzeczy, które płyną w takim dziwnym, horrorowatym kierunku, to jak najbardziej musi sięgnąć po ten komiks. Czyli Spa na krwawo. A z zapowiedzi to najbardziej polecam Żeńszeń, Zgniłe korzenia Craiga Thompsona, nowy jego komiks, który wyjdzie na właśnie Komiksom Warszawy i Targi Książki. I uwaga, będzie to światowa para premiera, bo wydanie amerykańskie dopiero w przyszłym roku. No i to jest świetna wiadomość. A teraz, żeby taką kontrą trochę zbudować, jeżeli śledzisz to, co wydają niewydawcy, co byś polecił od nich? Jeden komiks? Jeden komiks, ostatnio wydany przez innych wydawców, Chwilkę. Muszę się zastanowić, co ja ostatnio przeczytałem. Takiego, co do mnie trafiło. Zapowiadanych czy z już wydanych. Chwilę muszę się zastanowić. Za chwilę wyjdzie taka sytuacja. Paweł Timofiejuk, czytam tylko to, co sam wydaje. To jest... Nie, czytam częściej to, co wydają inni, bo swoje już dawno przeczytałem, albo przy składzie, albo przy redakcji. Ale czytasz, przyglądasz się temu, co się dzieje? Tak, i tak. Chwilkę muszę się zastanowić, bo kurczę, tytuł mi wyleciał. To jest bardzo szybkie radio. To jest radio, które płynie jak strzała. To jest godzina, która mija sekundę za sekundą. Zostawmy, ale umówmy się w takim razie, nie no, że ja... zaraz sobie przypomnę. No ja wiem, w tym czasie zaraz mówię, może ja trwać 5 minut. Ja, panie Pawle, pana trochę znam od strony właśnie narracyjnej. Dobra, o, Furia jest bardzo fajnym komiksem. A kto wydał? Kultura gniew. Wspaniale. Tak. Pozdrawiamy. A ten drugi tytuł z Mandioki, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć tytułu. No i właśnie, to może umówmy się tak, że ja oczywiście wszystko wszędzie naraz. To jest to, co się działo przez ostatni tydzień u mnie w życiu, wprowadzając tutaj się i wdrażając w przeróżne naprawdę zajęcia. Więc przyjmijmy, że nie zdążyłam jeszcze nawet na mediach społecznościowych opisać dzisiejszej audycji i tego niespodziewanego wejścia. Więc tam ty podasz mi tytuł, a ja to polecę jako doklejkę do wszyscy, którym ufamy. Tommy Parisza. Bardzo polecam. Jeszcze mogę ci polecić to co ci przyniosłem tutaj. To jest fantastyczna opowieść. Proszę państwa, musimy kończyć. To jest gość, który nigdy nie kończy. Mamy na komiksy. Tu jest zawsze miejsce. Będzie czas, więc uspokajam pana tętno. Słyszałem, że za tydzień rozmawiamy o komiksach w Warszawie. A nic o tym nie wiem. Za tydzień to od razu uprzedzam. Katarzyna Borowiecka powraca na szczęście. Wszystko wszędzie teraz będzie znów na antenie w normalnej swojej formule. A wie pan, gdzie teraz się udamy? Gdzie? Zaraz po piosence ruszymy do Bytomia. Class hero is something to be. A teraz nasz kolejny gość, którego jeszcze nie przedstawię, ale powiem najpierw, że ruszamy do Bytomia. Bytomia, fantastycznego miasta. Kto nie był, ten nie wie, że na przykład w Bytomiu znajdziemy świetne Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, albo na przykład Bytomskie Centrum Kultury Becek. No i właśnie w kontekście tego drugiego miejsca trochę się spotykamy, a spotykamy się z bardzo intrygującą osobą, jego mościem, Zbigniew Rokita z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Co można o tobie powiedzieć? Nie znudziło ci się opisywanie? Pisarz, reporter, dziennikarz, bo jesteś człowiekiem bardzo wielu talentów. Wiesz co, nie wiem. Ja sobie obiecuję od dawna, że sprawdzę w końcu, jaka jest definicja pisarza. Czy pisarz pisze tylko fikcję, czy dziennikarz też może być pisarzem, bo większość ludzi chyba tak to traktuje intuicyjnie, że pisarz to jest taki lepszy reporter. Że to jest nobilitujące. Ale ja nie wiem. No, kimś tam jestem. Reporterem, dziennikarzem, redaktorem. Na te pytania może będziemy sobie odpowiadać przy okazji innych programów, no bo to też jest, tak jak czuję, taki temat, który można poruszyć. Ale teraz ruszamy z tobą do Bytomia. Tak jak wspomniałam, miasta, które warto odwiedzić z bardzo wielu powodów i każdy tak naprawdę znajdzie swoje, bo to nie tylko Centrum Sztuki Współczesnej, nie tylko Kronika, nie tylko Becek, ale między innymi. Ty dlaczego byś odwiedzał Bytom? No jestem teraz w Bytomiu i wszystkich namawiam, kto tylko ma taką możliwość, choćby przez nasz festiwal chyba, a nawet na pewno wspaniały. To jest właśnie pretekst dla mnie, dlaczego jestem w Bytomiu przez ten weekend. Powiedzieć? No pewnie, że tak. Niech to wybrzmi. Aglo Festival we wspaniałym mieście Bytomiu, we wspaniałym bytomskim Centrum Kultury, który organizujemy, ja jako dyrektor programowy, pomysłodawca. I tak właśnie, chcieliśmy się spotkać w tym mieście, chcieliśmy stworzyć festiwal, festiwali wiele, ale być może coś innego zaproponować. To znaczy, bardzo nas interesuje lokalność. Jest jakaś rewolucja regionów w Polsce, ludzie kopią, ludzie się zastanawiają. Też ostatnią książkę trochę o tym napisałem, właśnie Odrzania, o tych ziemiach tak zwanych odzyskanych. Jak wiele się w regionach zmienia i jak często te regiony mają inną perspektywę na wiele, wiele spraw, na pamięć, historię, tożsamość, na współczesność, na kulturę i tak dalej, niż ta pamięć, ta opowieść zadekretowana w podręcznikach szkolnych, w jakichś filmach i tak dalej, i tak dalej. Stąd 3 dni dyskusji, filmu, teatru, muzyki i dobrej zabawy. Fruniemy bardzo daleko. Zaraz pofruniemy w ogóle programowo sobie razem z tobą, ale wspomniałeś o lokalności. Ta lokalność stała się jakimś takim tematem, który wyszedł już poza jakieś niszowe rozmowy albo rozmowy wśród ludzi, którzy tą lokalnością się interesują. Jest taki trend, może on nie jest jeszcze bardzo szeroki, ale już na tyle zauważalny, że można o nim mówić w trochę szerszej skali, że ludzie przeprowadzają się z większych miast do mniejszych miejscowości, gdzieś stając się na przykład już taką tkanką lokalnej społeczności. Lokalna społeczność to też jest takie słowo wytrych trochę, ale jeżeli myślisz o lokalności, to co masz na myśli, wypowiadając to hasło? Wiesz co, dla mnie lokalność, teraz szybko wymyślam moją definicję, to jest takie miejsce, gdzie ja jestem pełniejszym, lepszym człowiekiem. To znaczy, ja bardzo przeżywam swoją lokalność, swoje ugruntowanie, ukorzenienie w kategoriach też właśnie moralnych. Znaczy, ja chcę działać dla mojej lokalnej społeczności, ja chcę tu być, ja nie wiem, ja się więcej śmieję w moich Katowicach, czy Gliwicach, czy Bytomiu. Ja jestem stąd i bardzo mi to pomaga. Ja jak jakiś rzucony bumerang też tak przeleciałem z Gliwic, w których jestem, przez Kraków i teraz wróciłem do aglomeracji, no bo to jest dla mnie jedno miasto. Także festiwal jest w Bytomiu, ja mieszkam w Katowicach, pochodzę z Gliwic i tak dalej, ale to jest to wielkie miasto, chociaż lokalność nam się często kojarzy właśnie z czymś mniejszym, ale to jest to nasze większe, wielkie miasto, no 4. miasto populacyjnie Unii Europejskiej, gdyby je rozpatrywać jako jedną całość. Ale no ja potrzebuję, ja Zbyszek Rokita, wiedzieć skąd jestem i strasznie się cieszę, że ta moja kraina ma wiele takich swoistych cech. I coś do opowiedzenia. Każdy pewnie ma takie miejsce, jeżeli ktoś chciałby napisać o swoim takim lokalnym, ukochanym miejscu, z którym czuje się związany i w którym na przykład, a to jest bardzo ładne, co powiedziałeś, uśmiecha się częściej, to proszę pisać agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Ten mail już działa, jest do waszej dyspozycji. Aglo Festival trwa jeszcze do jutra. Moc naprawdę wydarzeń, bardzo ciekawych, mądrych rozmów, ale także wspaniali goście i gościnie. Także program wypełniony osobami, które no, bardzo ciekawie są w stanie opowiedzieć o kontekście, o lokalności właśnie. Też o bardzo wielu zagadnieniach, o których mam nadzieję jeszcze opowiesz. Ale gdybyś miał tak powiedzieć od siebie, czym jest Aglo Festival? Tak dla ciebie, jeżeli ty, Zbyszek Rokita, pomyślałeś sobie, kurczę, trzeba zrobić coś, co na przykład połączy ludzi, co zbierze ludzi w jednym miejscu, co sprawi, że może właśnie będą się częściej uśmiechać. Co było w twojej głowie, kiedy wymyśliłeś Aglo? Wiesz co, ja chciałem zrobić festiwal o Śląsku, gdzie słowo Śląsk pada możliwie najmniej razy. To znaczy, mamy choćby wspaniały panel, co tak naprawdę stało się w 1945 roku. Dla nas na Śląsku, szczególnie w tej części poniemieckiej, to jest data rozstrzygająca, bardzo tragiczna. I otóż mówimy o tym wiele, ale chciałem zrobić to w troszkę inny sposób. Zaprosiłem Magdę Grzebałkowską i Anetę Prymak-Oniszk, żeby one ze swojej perspektywy odpowiednio z sopockiej, no czy Magda napisała świetną książkę na ten temat o 1945, czy Aneta z perspektywy prawosławno-podlaskiej, opowiedziały nam o tym, jak one pamiętają w sensie rozumieją ten rok w ich regionach i żebyśmy Ślązacy przyjrzeli się w ich doświadczeniach. To znaczy, żebyśmy rozumieli siebie przez innych właśnie, więc o Śląsku, ale możliwie mało tej jazdy obowiązkowej, tych naszych nieszporów, które tutaj często odprawiamy. Panel, który teraz trwa, dlaczego jednym mniejszościom się udaje, a innym nie, Kaszuby. My bardzo lubimy zazdrościmy Kaszubom, że oni od 2005 roku mają język regionalny. Dopiero co Senat przegłosował status języka regionalnego dla Śląszczyzny. Zobaczymy, co teraz zrobi prezydent, czy podpisze, czy nie podpisze. W każdym razie Kaszubom zazdrościmy. No i chcemy się na przykład w ich doświadczeniu przejrzeć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy zobaczyć, jak wyglądamy z innej perspektywy. Tę perspektywę możemy śledzić w programie. Zaraz trochę jeszcze opowiemy o tym, co przed nami, ale w ogóle można zrobić na przykładzie tego programu taki całkiem niezły quiz, na który można odpowiadać tak bądź nie, ale bardzo często wychodzą mi odpowiedzi na tak. Czy z Warszawy widać prowincję? To jest taki temat, który czuję, że chciałeś pod włos tutaj kogoś poczochrać. To wczoraj o 18:00. Z perspektywy tego programu, programów w Trójce zawsze widać, no ale właśnie, czy prowincje, czy to jest słowo, które lubimy, kochamy? Ja mam wątpliwości, czy lubię słowo prowincje, ale wiem, po co ono tutaj jest. Więc czy z Warszawy widać prowincje? Tak. Czy Ślązacy mogą zostać mistrzami świata? Jaka jest odpowiedź? No pewnie, że mogą. Prezentowaliśmy spektakl właśnie mojego autorstwa, gdzie w 2050 roku wreszcie Ślązaków dopuścili jako osobny manszaft reprezentację do mundialu. No i być może nawet śląska reprezentacja pokonała Polską w finale. Także da się. Da się, zostaliśmy nimi. Da się. Czy Bytom jest ładny? To kolejne pytanie, które padło dzisiaj o godzinie 12:00. No odpowiedź może być chyba tylko jedna. Jest cudowne, oczywiście to jest piękny, pięknym nieoczywistym. To jest trudna miłość. Wiele kamienic można obierać jak i jajka ze skorupki, ale to jest miasto poturbowane przez historię, ale miasto zupełnie zachwycające, o pięknej architekturze, nie tylko tej XIX-wiecznej, ale też wspaniałym modernizmie i tak dalej. Jasne, tylko to jakby to, co... Tylko dopowiem ci jednym słowem może do tego wcześniejszego. Bardzo nam zależy i mi, i dyrektorce BCEK-u Małgosi Kamińskiej-Goli, z którą to razem robię, żeby przetłumaczyć, jak to się pięknie mówi, doświadczenie lokalne na język uniwersalności. To nam się marzy. My nie chcemy rozmawiać tylko o tym, czy Bytom jest ładny, bo to jest oczywiście tylko pretekst do zastanowienia się nad czymś pewnie szerszym. Tak. Czy Bytom jest ładny jako początek rozmowy i wyjście do rozmowy w ogóle o tym, czym jest na przykład lokalność, ale ruszając dalej, festiwal, Aglofestiwal cały czas trwa. Zapraszamy, żeby zaglądać do Bytomia. Co jeszcze przed nami? Ja w ogóle strasznie ci ułatwiłem tym programem, który jest zapisany faktycznie w formie pytań, wywiad, no bo wystarczy to wszystko odczytać i już są pytania. A czy ty myślisz, że ja jestem od tego, żeby przed mikrofonem czytać pytania z kartki? Panie redaktor. No, panie redaktor. Panie pisarzu. Mamy bardzo dużo przed nami, co jeszcze, czy Śląsk był skolonizowany Bytom w PRL-u, trochę prowokujemy, ale nie do końca. Zastanawiamy się nad tym, w jakim stopniu państwo polskie niszczyło, państwo PRL-owskie niszczyło Bytom, na ile świadomie on był eksploatowany do tego stopnia, że groziło mu to, co się zresztą stało, czyli ogromna katastrofa ekologiczna. Czy łatwiej zapomnieć, czy odpamiętać? Wspaniały czeka nas spacer śladami Żydów bytomskich, Żydów trochę, a nawet bardzo innych niż ci Żydzi z polskiego imaginarium, czyli Żydzi pochodzący z Galicji czy z Mazowsza. Karolina Piotr-Jakoweńko będą oprowadzali. Czy Śląsk jest w końcu cool? Nowa śląska popkultura. Dużo się u nas dzieje też w tej kulturze takiego środka. Nie tylko w kulturze wysokiej albo tak zwanej niskiej, ale tej środkowej. Jak nas widzą, jak tworzymy tę popkulturę. I wiele, wiele innych rzeczy. Wiele rzeczy. Ja państwa serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście z trochę dalsza. Przyjeżdżamy pewnie najbliżej do Katowic i wsiadamy w tramwaj numer 7. Będzie jechał godzinę przez całą aglomerację. Mój ulubiony tramwaj. Ja tylko muszę powiedzieć, że kocham ten tramwaj. To jest, no jest najlepszy. Tramwaj, w którym przez godzinę można zrobić wszystko. To jest naprawdę złota godzina. W tramwaju. To jest złota godzina. Jedziemy przez Katowice, jedziemy przez Chorzów, przez Świętochłowice zwane Świonami. Jedziemy w końcu do Bytomia. Jak ktoś kiedyś policzył, jeżeli na pierwszym przystanku założymy koszulkę obowiązującego tam klubu, no to musimy koszulki piłkarskie zmieniać bodaj 7-krotnie, tak żeby zawsze to była obowiązująca drużyna w danej dzielnicy, której się kibicuje, żeby mieć bezpieczny przejazd. Także mówię to w kontekście różnorodności tego regionu i Siódemka jest moim własnym kręgosłupem tego małego, mojego mikroświata. O, to mi się chyba upiekło, bo nie zmieniłam żadnej koszulki. Proszę pani. W takim razie, ja wiem, ale ja się cały czas uczę. Zbigniew Rokita, dziękuję ci bardzo i za bardzo rozmowę, dziękuję, i za spotkanie. Zapraszam. Zapraszamy na Aglofestiwal do Bytomia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, a my mkniemy. Aglofestiwal, ja tylko powtórzę dla wszystkich, teraz trwa w Bytomiu, zatem nie tylko Kronika Centrum Sztuki Współczesnej, ale także Becek i Aglofestiwal. Zapraszamy. Wielkie serce dla Sophie Cortezis i Manu Chao, który pojawił się gościnnie w tym utworze. Wielkie serce mamy też do festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który trwa aktualnie w kilku miastach, jeszcze do 19 maja. Ta część kinowa, gdzie możemy po prostu eksplorować sobie program i zaglądać do kina w wielu miastach w Polsce. No właśnie, to jest bardzo szeroka oferta, mnóstwo tematów, także tematów omawianych na naszej antenie. Zatem zapraszamy, a ja dzisiaj też spotykam się z gościnią i to jest ogromny zaszczyt dla mnie, ja bardzo się cieszę. Lidia Duda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Moja radość jest naprawdę taka prawdziwa i niewymuszona, bo oglądam wiele filmów, śledzę też wiele dokumentalistek, ale tu przy okazji pani myślę sobie zawsze, że to są tematy, które są mi bardzo bliskie, za które bardzo często inni nie biorą się w swoich narracjach, a które dokładnie trafiają w sedno tego, jakie wyobrażenie o świecie i o tym, jak trzeba o nim opowiadać mam. Więc tym bardziej wielka radość. Radość z powodu także premiery filmu pod tytułem Las. Wczoraj premiera w Poznaniu, bo tak jak wspomniałam, festiwal Millennium Dogs Against Gravity odbywa się w kilku miastach. Jakie wrażenia po wczorajszym? Więc premiera była z udziałem bohaterów, czyli najważniejszy dla nas moment i dla bohaterów filmu. Była Asia Marek, trójka dzieci. Bardzo dobry odbiór, bardzo taki emocjonalny. Spotkanie z widzami, nawet dzieciaki tam troszeczkę porozmawiały. Myślę, że to jest taki moment właśnie, kiedy film już dotarł do widza i kiedy jest możliwość spotkania z bohaterami, kiedy następuje ta magiczna zwrotna, że bohaterowie coś dostają, prawda? Bo w filmie oni dali. Natomiast w kontakcie z widzami, z publicznością nagle zaczyna się taka rozmowa dwóch stron, że to, co chcieli opowiedzieć w filmie, to, co widz zobaczył, okazuje się ważne, istotne. A bohaterowie lasu chyba bardzo potrzebują takiej empatii, czułości i takiego zrozumienia i takiego trochę też przytulenia przez to wszystko, przez co przeszli przy granicy polsko-białoruskiej. Oni mają głowę pełną strasznych wspomnień, strasznych sytuacji. To wszystko zostało w nich. I te spotkania z widzami są takie, tak sądzę, oczyszczające. Las, trochę już zdradziła pani, o czym jest ten film, ale nie zdradzamy zbyt wiele, bo ten obraz jest tak bogaty w treść i w takie wielowymiarowe potraktowanie tego, co dzieje się na granicy, że no, nie zdradzamy tutaj za dużo. Las brzmi miło. Tak. Lubimy jeździć do lasu. Tak. Kochamy zieleń, a tam odpoczywamy, tam czujemy się bezpiecznie. Czasem jest to takie miejsce schronienia naszego. A tutaj w tym filmie bohaterowie, czyli rodzina z fantastycznymi dzieciakami, dwójka rodziców i trójka dzieci. Zamieszkuje w Puszczy Białowieskiej, przyjeżdża z miasta, bo taki wybór ma i tak chce wychowywać dzieci w takim właśnie miejscu. Licząc na to, że będzie to taka, dokładnie, to będzie piękne sielskie życie, swawolne, ale też takie bezpieczne, też takie w zgodzie z naturą, też takie w zgodzie z rytmem ich życia i poczucia tego, jak chcą żyć. No i dokładnie. Tak jest przez pewien czas, a potem do ich świata, takiego bardzo intymnego, pełnego relacji między nimi, bardzo ciepłych, czułych, jest też, dochodzi ten element, na który nie mają kompletnie wpływu. Wielka polityka wchodzi im po prostu do domu. Tak, to znaczy na pewno nie jest to film o polityce, to od razu mówię. To nie jest film o polityce, to jest film o rodzinie, o nas. w zderzeniu właśnie z wielką polityką, która nagle pojawia się niespodziewanie. Nie jesteśmy przygotowani na wyzwania, które za tym idą. Film o wyborach etyczno-moralnych, film o relacjach, co daje nam siłę, żeby przeżyć, przetrwać kryzys albo wyleczyć rany psychiczne. I sądzę, że dlatego ten film jest, ma uniwersalizm, bo nie skupia się jakby na precyzyjnej opowieści i specyfice polsko-białoruskiej granicy, która tutaj jest bardziej symbolem. Natomiast pokazuje nas w momencie takiego sprawdzianu życiowego, takiego wyzwania, które pojawia się nagle w naszym życiu. Bardzo chciałam, żeby to była rodzina z dziećmi, bo dzieci rewelacyjnie i w sposób bardzo mądry komentują nasz dorosły świat. One są komentatorami naszego dorosłego świata, a my im w spadku dajemy świat taki, jaki właśnie widzimy wokół nas, prawda? Który nie jest ani prosty, ani łatwy, ani bezpieczny. Ale faktem jest, że wyjściem jest właśnie piękno, prawda? I piękno tej rodziny, bo to jest piękna rodzina duchowo. Piękno Puszczy Białowieskiej, a później jest rysa uchodźcza, prawda? Pojawia się problem kryzysu migracyjnego i pojawia się problem, że pojawia się człowiek, który potrzebuje pomocy i musimy podjąć decyzję. A jak podejmiemy decyzję, to musimy wziąć pod uwagę, że za wszystko zapłacimy jakąś cenę. Więc to jest taki film, który przygląda się człowiekowi. I jest w nim i piękno, i wątpliwości, i obraz bardzo symbolicznie potraktowany właśnie ludzi w drodze, którzy pojawiają się w tej puszczy. Ludzi, którzy mają różne historie za sobą, przeżywają różne losy. To jest też taki bardzo intymny portret bohaterów. Rzadko mamy okazję zmierzyć się, i to jest wielki ukłon w pani stronę za ten film, zmierzyć się właśnie z tą stroną, to znaczy ludźmi, którzy mieszkają tam na miejscu, mają swoje dylematy. Prawo zakazuje im pomocy. Nie wiedzą, jak mają robić, jeżeli robią to na swoją odpowiedzialność. I te narracje, tych narracji raczej nie zobaczymy w doniesieniach medialnych, ale zobaczymy je w pani filmie, więc tym bardziej zapraszam, żeby zmierzać na pokazy Lasu. Kiedy najbliższy? Najbliższy jest dzisiaj o 18 w Kinotece. Jutro jest w Kinie Muranów o 18 i w 7 partnerskich miastach. Także Las jest pokazywany widzom. Las, czyli opowieść o tym, jak ludzie i ludzkie historie mierzą się z tą historią, którą uważamy za taką dużą, za taką, którą zapisuje się i o których uczy się w podręcznikach. Ta zwykłość i codzienność życia bohaterów i bohaterek jest bardzo mocną stroną tego filmu, więc zmierzajcie i zaglądajcie koniecznie. Las. To jest też, od razu odwołam się do filmu Pisklaki, także pani autorstwa. Koniecznie trzeba zobaczyć, jeżeli ktoś nie widział, nic nie będę zdradzać i nic nie będę mówić. Dziękuję bardzo za wizytę. Proszę pozdrowić całą rodzinę. Oczywiście, która będą także dzisiaj. Będzie dzisiaj. Będą dzisiaj i jutro, więc zapraszam serdecznie na spotkanie z bohaterami filmu. Lidia Duda, dziękuję bardzo. Dziękuję i ja. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejszy program. Michalina Bieńko wydała. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i to było moje pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że udane. Za wszystkie potknięcia, jeżeli takie były, bardzo przepraszam, poprawiam się na przyszłość, ale to są emocje. Bardzo cieszę się z tego, że jestem w Trójce, zatem do usłyszenia. Mogę już trochę zdradzić, że do usłyszenia w cyklach Terra Kultura od poniedziałku do środy, a w czwartek od 13 do 15, a teraz piękny głos już z Sutari. Dziękuję bardzo i do miłego.